www.raiffeisen.ro și în agențiile Raiffeisen Bank. Descoperă efectul noului Teraflu răceală și tuse capsule. Formula 3-in-1 combate simptomele supărătoare de răceală sau gripă și datorită paracetamolului este gata să acționeze după 10 minute. Noul Teraflu răceală și tuse, pentru ca tu să fii din nou în formă maximă. Acum și sub formă de capsule. Recomandat peste 16 ani, o doză la 4-6 ore. Nu luați în sarcină sau alăptare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dragostea este un proces chimic sau un miracol al spiritului? Vino să afli răspunsul de la Maia Morgenstern și Marius Bodochi în premiera Elixir. Datele turneului național sunt 23 februarie Suceava, 24 februarie Piatra Neamț, 25 februarie Iași, 28 februarie Constanța, 4 martie București, Palatul Național al Copiilor, 8 martie Buzău, 9 martie Slobozia și 10 martie Ploiești. Bilete și detalii despre premiera Elixir pe startickets.ro și bilete.ro. Recomandat de Europa FM. Grimus, Unmanageable Species, una dintre cele mai bune trupe rock alternativ din România, lansează cel de-al patrulea material din carieră. 23 februarie, ora 21, Fratelli Social Club, Unmanageable Species, cea mai personală poveste Grimus de până acum. Bilete disponibile pe grimus.ro, recomandat de Europa FM. Europa FM, a fost ora 13. Iorgianu și vă prezintă știrile Europa FM. 13 și un minut, domnule Dinu, a început jurnalul de prânz. Bine v-am găsit. Coaliția PSD-ALDE pregătește o comisie parlamentară care să ancheteze statul paralel. E vorba de o practică urâtă, periculoasă, nedemocratică de poliție politică ce se întâmplă în România. Un nou dosar penal ce vizează membrii familiei fostului președinte al Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, dar și apropiați. La sediul DNA din Ploiești s-au prezentat mai multe persoane apropiate familiei Cosma, care au avertizat că în presă urmează să fie difuzată o serie de montaje, colaje, speciale realizate pentru compromiterea anchetatorilor. PSD se reunește în ședință, iar unii lideri cer demiterea șefei DNA. Așa că fac un apel la domnul Tudorel Toader, în mod foarte clar. Tudorele, fă ceva, că nu se mai poate. Deci lucrurile au ajuns la paroxism. Operațiunea de luptă cu DNA este însă mai amplă și fugarul Sebastian Ghiță intervine cu o înregistrare audio difuzată de anumite posturi de televiziune. În casa mea a fost Chioveș. A venit, într-adevăr, acolo la vie. A venit, a stat o zi. Au văzut-o lăutarii, chelnerii, numai cine nu vrea să vadă, nu vede. A 21-a victimă din cauza gripei, un bărbat de 48 de ani din Iași a murit și premieră. Bacalaureatul a început din februarie, a debutat azi cu proba de evaluare a competențelor de comunicare în limba română. Prognoza meteo pentru început. Maximele termice vor fi astăzi între 0 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 9 în Oltenia și în sudul Banatului. Doar izolat va mai fulgui la munte, în estul și în nord-vestul extrem al țării. În București acum 4 grade, maxima va fi de 6. Ascultați știrile Europa FM. Coaliția PSD-ALDE pregătește o comisie parlamentară care să ancheteze statul paralel. Ideea este lansată în raportul final al unei alte comisii, supranumite Sufrageria, care a anchetat prezidențialele din anul 2009. Raportul va fi prezentat și votat astăzi în Parlament. Cât despre Comisia pentru Statul Paralel, liderii PSD și ALDE au sugerat că ar fi inevitabilă. Ideea apare în urma conflictului apărut între DNA și familia lui Mircea Cosma, a fost președinte al Consiliului Județean Prahova, în care a intervenit aseară din Serbia și fostul deputat Sebastian Ghiță. Cu toate amănuntele vine Anca Simina. Înaintea unui important termen la Curtea Supremă într-un dosar de corupție, familia fostului lider PSD Mircea Cosma îi acuză pe procurorii din Prahova că au fabricat probe. Colajele cu înregistrări ale unor discuții sunt prezentate în mass media și întărite printr-o intervenție la Antena 3 a lui Sebastian Ghiță. DNA răspunde cu stenograme din discuțiile unor mesageri ai fostului deputat Vlad Cosma cu procurorii, pe care le prezintă public drept dovezi ale unei tentative de șantaj. În stenograme apare și numele lui Liviu Dragnea, despre care se relatează că ar fi cerut schimbarea șefei DNA, Laura Codruța Chioveși. Este contextul în care liderul PSD ridică înaintea ședinței conducerii partidului o problemă, spune Liviu Dragnea, mai gravă decât menținerea sau schimbarea din funcția procurorului șef al DNA. Iată. A dat DNA un stenograme? Da. Eu nu vreau plecat pe nimeni. Fiecare să plece când îi vine sorocul. Aici nu mai e vorba de cine este într-o anumită funcție. E vorba de o practică urâtă, periculoasă, nedemocratică, de poliție politică ce se întâmplă în România. Asta că vreau o plecată pe Chioveși și să stea doamna Chioveși cât vrea. Coaliția de guvernământ se pregătește pentru o nouă comisie comisie de anchetă. Investigația parlamentară va avea în vedere, citez, implicarea unei grupări metastatale în controlul abuziv, nelegal și nedemocratic al vieții publice, economice și sociale din România, precum și asupra înfăptuirii actului de justiție în perioada 2004-2017. Am încheiat citatul. Intenția este oficializată în raportul comisiei care a anchetat prezidențialele din 2009, ajuns în plenul Parlamentului. De altfel, ideea unei astfel de comisie a fost întărită sâmbătă de liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, la școala de iarnă a Tineretului Liberal și Democrat de la Sinaia. Gruparea metastatală e ceea ce vorbesc eu de multă vreme, e statul paralel, pe care îl vedem peste tot, în Parlament, în partide, în media, în economie, în justiție. Că o să facem o comisie sau 7 comisii, nu știu, dar nu cred că trebuie să rămânem așa impasibili la realitatea asta deformată care s-a accentuat. Pentru o comisie care să ancheteze statul paralel, este nevoie de un vot în Parlament. Coaliția PSD-ALDE nu are însă o problemă de majoritate. Cum vă spuneam, un nou dosar penal vizează membrii familiei fostului președinte al Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, dar și apropiația acestora. În presă au apărut înregistrări cu presupuse discuții între procurori și deputatul Vlad Cosma, trimis în judecat într-un alt dosar de corupție, discuții ce ar compromite procurorii. În replică, DNA se apără și susține că respectivele înregistrări sunt montate special cu acest scop al denigrării. Transmite Diana Frâncu. Procurorii ploieșteani se apără într-un comunicat de presă, susținând că înaintea difuzării acestor înregistrări în spațiul public, la sediul DNA din Ploiești s-au prezentat mai multe persoane apropiate familiei Cosma, care au avertizat că în presă urmează să fie difuzată o serie de montaje, colaje, speciale realizate pentru compromiterea anchetatorilor. Aceste înregistrări nu ar mai fi fost difuzate dacă procurorii ar fi renunțat la anchetele care îi vizau pe Vlad și Mircea Cosma, spun procurorii DNA din Ploiești, ambii trimiși în judecată pentru fapte de corupție și condamnați pe fond la închisoare cu executare. Procurorii susțin că nu pot face publice mai multe amănunte despre discuțiile care au avut loc în sediul parchetului, dat fiindcă acestea fac obiectul unui dosar de șantaj care îi vizează pe Vlad și Mircea Cosma. Fostul deputat PSD a pus duminică la dispoziția presiei mai multe înregistrări audio care surprindeau discuțiile dintre el și procurorii ploieșteni. Cosma susține că a fost forțat să plaseze probe false într-un dosar care îl viza pe colegul său de partid, Sebastian Ghiță. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Operațiunea de luptă cu DNA este mai amplă, însă, în timp ce apar, iată, presupuse discuții cu procurorii DNA din Prahova, apare și fugarul Sebastian Ghiță cu o înregistrare audio difuzată de anumite posturi de televiziune. Din Serbia, Sebastian Ghiță a transmis că, până nu demult, ar fi avut o relație apropiată cu șefa DNA, Laura Codruța-Chioveși. Cu amănunt, Alexandra Stănescu. Omul de afaceri Sebastian Ghiță susține că era în relații apropiate de prietenie cu procurorul șef al DNA. Laura Codruța-Chioveși ar fi fost chiar la el acasă, povestește omul de afaceri la Antena 3. În casa mea a fost Chioveși. După aceea a venit într-adevăr acolo la vie. A venit, a stat o zi. Au văzut-o lăutarii, chelnerii, numai cine nu vrea să vadă nu vede. Totuși, Ghiță nu își amintește exact contextul în care Chioveși a fost la el acasă. Omul de afaceri încă nu știe cum să dovedească așa zisa prietenie cu șefa DNA pentru că nu s-a gândit niciodată să înregistreze momentele, spune el. La sfârșitul lui 2014, când a fugit din țară, Sebastian Ghiță a lansat acuzații împotriva procuroarei șefe DNA. Ședință de la ora 11 la sediul central PSD, premierul Viorica Dăncilă spune că va avea o discuție cu ministrul Justiției Tudorel Toader când acesta se va întoarce în țară, cu privire la acuzațiile aduse de mai mulți inculpați unor procurori anticorupție, inclusiv șefei DNA. Bineînțeles că vom avea o discuție cu domnul ministru al Justiției. Ceea ce am văzut aseară, am văzut și eu, nu am comentat încă acest aspect, este îngrijorător pentru fiecare român. Vă dați seama că și eu, în calitatea de prim-ministru, văzând că în discuțiile de aseară se încerca fabricarea probelor chiar pentru primul ministru, nu sunt într-o situație foarte confortabilă, dar păi un român care se gândește că trebuie să vadă în justiție dreptatea. Nu trebuie în același timp să vedem întreaga justiție că ar face lucruri urâte sau că nu ar judeca drept. Nu aș vrea să vorbim despre întreaga instituție. Nimic surprinzător, senatorul Șerban Nicolae a spus că DNA ar trebui refăcută cu totul. Eu cred că în momentul de față instituția este una profund coruptă, una profund afectată de o boală foarte, foarte gravă, internă. Ce înseamnă refăcută, desfințată și refăcută? Practic refăcută din temelii. Acum nu mă puneți pe mine să fiu cel care dă toate soluțiile, dar din punctul meu de vedere, credibilitatea acestei instituții s-a prăbușit și lucrul ăsta este foarte, foarte grav. Șerban Nicolae crede că Laura Codruța-Chioveși ar trebui să demisioneze. Este momentul unor măsuri drastice și cât se poate de concrete, cât se poate de aplicate. Instrumentele sunt cele constituționale. Din punctul meu de vedere, repet, instituția aceasta trebuie refăcută din temelii, din păcate, pentru că după 16 ani, aproape sunt 15 ani jumătate de când a fost înființată, lucrurile au mers într-o direcție foarte, foarte greșită. Deci, modificați DNA-ul? Pe cont propriu, nu. Și mulțumesc. Cine să se ocupe de refacerea DNA? Doar ministrul justiției? Cel sub autoritatea căruia își desfășoară activitatea procurorii potrivit Constituției. DNA ar trebui să-și dea demisia? Din punctul meu de vedere, nu mai poate rămâne în fruntea acestei instituții. La sediul PSD, cum era de așteptat, a ajuns și Codrin Ștefănescu, secretar general adjunct al formațiunii. Create măsuri concrete, adică așteptam deja dimineață o reacție a procurorului general, n-a venit. Așteptam o reacție a ministrului justiției, n-a venit. Așteptam corpul de control al ministrului justiției să facă deja ceva în sensul ăsta. Așa că fac un apel la domnul Tudorel Toader, în mod foarte clar. Tudorele, fă ceva, că nu se mai poate. Deci lucrurile au ajuns la paroxism. Mai mult, Codrin Ștefănescu subliniază că trebuie să fie luate măsuri cât mai repede. În fiecare zi aflăm lucruri ciudate despre colegii noștri și vânătoarea continuă, în mod abuziv, ilegal, pe lângă Constituție și nu mai putem sta chiar așa cu brațele încrucișate. Trebuie precizat, Codrin Ștefănescu spune că trebuie apărați exact cei care sunt anchetați în prezent. Și revenim la sediul PSD, mai exact la doamna premier Viorica Dăncilă, care a fost întrebată dacă imaginea guvernului nu este cumva afectată de prezența unui condamnat într-o funcție publică. Este vorba despre consilierul premierului Darius Vâlcov. Recent Vâlcov a fost condamnat în primă instanță pentru corupție la 8 ani de închisoare. Iată răspunsul Vioricăi Dăncilă. Nu am să abandonez niciodată un membru al echipei mele care trece printr-un moment dificil și cred că răspunsul se înțelege. Nu este vorba, eu cred că fiecare dintre cetățenii acestei țări au dreptul la o prezumție de nevinovăție până la o hotărâre definitivă. Și cred că acest lucru trebuie să aplice pentru fiecare român, indiferent de locul unde se află. În acest context, o nouă inițiativă de revizuire a Constituției a fost lansată astăzi. Persoanele condamnate definitiv să nu poată fi primari, parlamentari sau să ocupe funcția de președinte al României. Propunerea vine de la Uniunea Salvați România și de la reprezentanții grupului Rezistența, din care fac parte manifestanți anticorupție. Îl ascultăm pe Cristian Citre. Inițiativa de revizuire a Constituției aparține USR, partid căruia i s-au alăturat o parte dintre protestatarii împotriva modificării legilor justiției și a codurilor penale. Președintele USR Dan Barna a spus că demersul este necesar deoarece la un an de la Ordonanța 13 asaltul împotriva justiției continuă, iar în funcțiile importante din statul român sunt numeroase persoane condamnate pentru corupție. Noi dorim să amendăm articolul 37 din Constituție cu un alineat 3 care să aibă următorul cuprins. Nu pot fi aleși în organele administrației publice locale, în Camera Deputaților, în Senat sau în funcția de președinte al României, cetățeni condamnați definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării. Procedural, revizuirea Constituției presupune constituirea unui comitet de inițiativă și strângerea a minimum jumătate de milion de semnături. Printre personalitățile care stau la baza actualului demers de modificare a legii fundamentale se numără filozoful Mihai Șora și scriitorul Gabriel Iceanu. Cred că trebuie să ne mobilizăm cu toții pentru ca să facem față unei situații pe care nu o dorim. Trebuie să fim solidari împotriva răului care ne înconjoară și ne amenință. A declarat Mihai Șora la lansarea publică a demersului de revizuire a Constituției. La rândul său, Gabriel Iceanu a explicat că în cele mai multe țări europene nu există legi care să interzică accesul infractorilor la funcțiile publice pentru simplul motiv că există bun simț și o cultură moral-politică ambele absente din România. Nu va fi votat în Parlament. Și atunci ce rost are ceea ce facem acum? Îi vor pune pe cei din Parlament să voteze că vor cu infractori în funcții publice. Dar o vor face, vor vota. De ce? Pentru că pot. Jurnalul de prânz Europa FM în premieră, bacalaureatul începe din februarie, a debutat astăzi cu proba de evaluare a competențelor de comunicare în limba română. Sindicatele din învățământ susțin însă că organizarea acestor probe în februarie nu ar respecta legea educației, un subiect prezentat pe larg la Europa FM încă de ieri și pe care îl găsiți pe larg pe site-ul nostru europafm.ro. Sport acum. Bună ziua, Tudor Ciurescu! găsit! CSU Craiova a învins-o cu 1-0 pe Șepși Sfântul Gheorghe și s-a apropiat la 6 puncte de liderul CFR Cluj. Golgheterul oltenilor Gustavo a marcat în minutul 62 din lovitură liberă. Atacantul brazilian a ajuns la 11 reușite în acest sezon. CSU Craiova are 4 victorii în tot atâtea meciuri jucate pe noul stadion Oblemenco și este neînvinsă în ultimele 5 etape. Manchester United a cedat 0-1 contra Codașei Newcastle, astfel că rivala Manchester City s-a desprins la 16 puncte în fruntea Premier League. Diavolii roșii nu mai pierduseră de 5 ani cu Newcastle, care în urma acestei victorii a ieșit din zona retrogradării. A treia clasată Liverpool a câștigat cu 2-0 la Southampton marcatori Salah și Firmino și s-a apropiat la 2 puncte de Manchester United. CSM București a remizat 22-22 pe teren propriu cu Rostov Don în Liga Campionilor la handbal feminin. Rusoicele au condus cu 12-11 la pauza meciului de la Sala Polivalentă și au avut și 3 goluri avantaj în repriza secundă. Totuși, tigroaicele au trecut de 2 ori la conducere în ultimele minute, iar Cristina Neagu a ratat ultima ocazie. Ea și Amanda Curtovici au fost cele mai bune marcatoare ale campioanei României cu câte 5 goluri. CSM București are asigurată calificarea și conduce în grupă cu 11 puncte, urmată de Eto Ghior cu 10 și de Rostov cu 9 puncte. Urmează la 26 februarie confruntarea din Ungaria cu Ghior. Monica Niculescu a acces pe tabloul principal al turneului de la Doha și o va înfrunta în premieră pe Maria Sharapova în runda inaugurală. În ultimul tur al calificărilor, românca aflată pe locul 92 mondial a învins-o pe Andreea Petkovic din Germania, 6-4-6-1. Alături de Monica Niculescu, la turneul din Qatar mai participă Simona Halep, Sorana Cârstea, Irina Begu și Mihaela Buzărnescu. Astăzi Niculescu o va întâlni pe Sharapova, iar Buzărnescu pe Lesia Țurenco. Begu și Cârstea vor juca mâine, în timp ce Halep va intra direct în turul al doilea. Simona ar trebui să joace miercuri cu învingătoarea partidei dintre Ekaterina Makarova și Shuai Zheng. La plecarea spre Doha, ea a spus că încă se confruntă cu probleme medicale și se va decide mâine dacă va juca sau nu. Halep a anunțat totodată că a ajuns la un acord cu Nike, care devine astfel noul său sponsor tehnic și care, potrivit presei americane, o va plăti cu 2 milioane de dolari pe an. 13 și 16 minute. Începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Discutăm astăzi despre cei mai prezenți votanți la urne, nu? Pensionarii. Statul, sau mai bine zis doamna Olguța Vasilescu, vrea să-i scoată din rândurile pensionarilor pe cei care nu au cotizat cel puțin 10 ani. Asta îi lasă, bineînțeles, și mai mult la mâna statului, iar noi dezbatem astăzi dacă asta ar fi bine sau n-ar fi bine pentru societate. Imediat începem. Aceeași frecvență cu tine. Lume, lume, e din nou dimineață. Deșteptarea e momentul. Fără panică, fără stres. Vă trimitem la drum cum vă place mai mult. Care cu o vorbă bună, care cu o știre proaspătă, care cu o poveste, cu muzica potrivită, cu un concurs. Vedeți, nu fi iarna ca vara, dar diminețile nu ne iau prin surprindere. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. De luni până vineri, de la ora 7 la Europa FM. Bună ziua! Bună ziua, doamna învățătoare, dar unde sunt copiii? Atât de mulți lipsesc? Ah, știți și dumneavoastră cum e în sezonul rece. Tocmai de aceea, în această perioadă anului, eu îi dau copilului meu acaderele Gripovit Imuno. Gripovit Imuno, sub formă